44. Po zazvonění přišel otevřít svatopluk ujec. Dcera je stále ještě na chatě, informoval kriminalisty, a já zde žiji jako poustevník. Kořínky ovšem nejím, ty by můj zažívací trakt patrně nesnesl. Piji mléko, namáčím si do něho rohlíky, které ovšem vozí až po 8. hodině. Je to skandál, kterému by se mělo věnovat více pozornosti. Nemohli byste vy, jakožto orgány státní moci, v tomto směru účinně zasáhnout? Kotásek byl sice ochoten pohovořit s učitelem ve výslužbě o kvalitě pečiva, jeho křupavosti a jiných vlastnostech, ale vápenec ho rázně zarazil. Pane ujec, naše dnešní návštěva se uskutečnila z velice závažných důvodů, řekl, a nemůžeme se zdržovat podružnostmi. Jenom několik otázek. Co jste dělal 2. září, než se Jiří Orobejl vrátil domů? Četl jsem si ve svém pokoji, odvětil ujec, neboť jsem se rozhodl znovu důkladně prostudovat celé dílo Václava Beneše Třebíšského. Zakoupil jsem si kdysi jeho sebrané spisy a dal je svázat do kůže, aby se nepoškodili při ustavičném používání. Čerpám z nich totiž dlouhá léta a na mnohem z mých vlastních románů je patrno, že jsem se jimi inspiroval. Třebíšský, pánové, to je veliká literatura. Obšírná, důkladná a nespěchající k laciným efektům. To není Orobejl. Ten si sedl k psacímu stolu a než se kdo nadal, měl hotový román. Podle toho to také vypadalo. Nic vznešeného, nic ušlechtilého, nic, co by hovořilo k národu a pozvedalo jej na vyšší úroveň. Můj zeď vytvářel literární brak, kterým soustavně kazil vkus mládeže a hatil práci snaživých pedagogů. No dobrá, přerušil ho vápenec. Věřím vám, že jste četl a vůbec nic nevíte. A co bych měl vědět? Podivil se ujec. Měl jsem snad svého zetě špehovat a dívat se, která konzumuje veškeré kuchyňské zbytky. Ten člověk měl totiž nejen pokleslý vkus, ale i kachní žaludek, který strávil cokoliv na světě. Cokoliv ne, upozornil ho Kotásek. Muchomůrka zelená přece jen byla nad jeho síly. A nám se konečně nade všechny pochyby podařilo zjistit, doplnil ho vápenec, kde se otrávil. Stalo se to v tomto domě, to je nemožné. Vykřikl bývalý pedagog. Přece si nemůžete myslet, že ten vitální, temperamentní člověk spáchal sebevraždu. Ne, to si opravdu nemyslíme, ujistil ho kapitán, protože byl zavražděn, jak se sluší a patří. Jedovatá houba byla v guláši zvaném ohňostroj chutí a nemůže být pochyb o tom, kdo ji tam nastražil. Svatopluk ujec chvíli zavile mlčel. Pak si ale odkašlal, narovnal brýle, přejel si ukazováčkem po šedivém kartáčku pod nosem. Dobrá, pánové, jsem vám zcela k dispozici. Zavraždil jsem svého zetě Jiřího Orobejla. Důvody snadno uhodnete. Učinil jsem tak v zájmu naší národní kultury, kterou svým ohavným dílem soustavně prznil. Stal jsem se mstitelem zneuznaných a vysmívaných literátů, jejichž snahy narážejí na nepřekonatelnou zeď lhostejnosti a nepochopení. Soud mě za to může odsoudit, ale historie mi dá za pravdu. Můj čin bude hodnocen jako snaha o očistu naší literatury. Prostředky, které jsem zvolil, jsou možná příliš kruté, ale cíl, jehož jsem hodlal dosáhnout, je plně omlouvá. To je vše, pánové, jsem připraven vás následovat a zbytek svého plodného života prožít v temné žalářní kopce. Ještě okamžik, zadržel ho Kotásek. Není prozatím důvod, abyste do vězení tolik spěchal. Určitě vám nezavřou, je to zařízení s nepřetržitým provozem. Raději nám vysvětlete, proč neustále pijete mléko a zároveň pojídáte ty nedobré rohlíky. Protože mi nevyhovuje hospodská strava, řekl ujec, a dcera, která by mi měla vařit, poskakuje někde u vody. Mladá generace již neví, co je to úcta k rodičům, o povinnostech ani nemluvě. Já jsem ještě svému otci líbal ruce, ale moje dcera mne ve svém domě trpí jako panáka pro občasné obveselení. Víte, co jednou pravila Orobejlovi? Fotra neber vážně, tomu už haraší v bedně. Ano, pánové, tato slova jsem slyšel na vlastní uši. Hostinec vám tedy nevyhovuje, vrátil se Kotásek trpělivě k původní otázce a ani se vám nedivím, protože jídelny, které jsou v okruhu 15 minut, nestojí za nic. Tam by si pochutnal snad jen kapitán Vápenec. Ale řekněte mi, prosím vás, proč si alespoň občas něco neuvaříte? Jste přece pilný, pracovitý člověk a ta chvilka strávená u plotny by vás jistě nezabila. Vaření je ženská práce, vybuchl ujec a mohu říci, že jsem se jí nikdy nevěnoval. Během svého života jsem si neumíchal ani vejce natvrdo. Raději bych zahynul hladem, než bych si dobrovolně připravil nějaké sousto. Proto jsem také nesnášel toho Orobejla. Nejenže zasazoval těžké, nezhojitelné rány naší literatuře, ale ještě k tomu vařil, smažil a pekl. Ten tlusťoch si dokonce pořídil několik zástěr a v těch poskakoval kolem svých hostů. Což pak takhle se chová skutečný muž a spisovatel. Dovedete si představit Jana Nerudu v zástěře nebo Jaroslava Vrchlického ve vysoké kuchařské čepici a s kvedlačkou v ruce. Ale pro Orobejla takové nedůstojné chování bylo každodenní samozřejmostí. Z vaší řeči vyplývá, usmíval se Kotásek, že byste si netroufl zhotovit ani tak jednoduché jídlo, jakým je houbový guláš. Je to tak. Ovšem, přikývl Ujec. Nehledě na to, že bych něco takového vůbec nikdy nejedl. V tom případě, řekl Kotásek, je nám líto, ale vaše přiznání k vraždě nemůžeme brát vážně. Osobně vám rád věřím, že jste v době činu seděl ve svém pokoji a četl sebrané spisy Václava Beneše Třebíšského. Svatopluk Ujec sklopil hlavu. To znamená, jel s obavami, že budu až do konce života pít mléko z pytlíku a namáčet si do něj rohlíky. Kriminalistům ho bylo líto, ale v této chvíli se museli věnovat dalším úkolům. Čekal je ještě malý výlet k Slapské přehradě do Živohoště. Naštěstí se Svatopluk Ujec velice rychle rozhodl. Už vím, co udělám. Pronesl opět svým znělým hlasem. Vezmu si dopisní papír a postěžuji si své bývalé žačce, která je archivářkou v Brně.